हम बिस्तरी के बाद हिस्नुल मुस्लिम हाथ में लेकर सोने की दुआ पढ़ सकते हैं या पहले पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए सोने की दुआ तो जाहिर सी बात है सोने से पहले पढ़ेंगे आप, ठीक। तो हम बिस्तरी अगर आपने की और आप सोना चाह रहे हो तो आप वो पूरे जिक्र अस्कार जो सोते वक्त करना है वो सब कर सकते हो उसी हालत में, इसलिए कि वो हिफाजत की दुआएं हैं। आप तिलावत कुरान के लिए नहीं कर रहे हैं, और हिफाजत की दुआओं के लिए कोई भी आप हालत में रहे वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि हैज वाली औरत है, अब आप सब रात में पढ़ते हो आयतल कुर्सी सोते हैं, आयतल कुर्सी पढ़कर सोते हैं, तो क्या वो नहीं पढ़ेंगी? बिल्कुल पढ़ेंगी, इसलिए कि यहाँ वो आयतल कुर्सी तिलावत कुरान की नीयत से नहीं, हिफाजत के लिए पढ़ रही है अपनी। इसलिए कि हदीस में जब आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है दो फरिश्ते रात भर हिफाजत करते हैं, तो लिहाजा उस आयतल कुर्सी का पढ़ना उसके लिए कोई गुनाह नहीं, बल्कि हिफाजत की दुआ की शक्ल में सूरह फलक सूरह नास हिफाजत की दुआओं की शक्ल में हो जाएंगी, सूरह काफिरून कुफर के रद्द की शक्ल में हो जाएंगी कि वो रद्द कर रही है कुफर का सोने से पहले, ठीक है। तो लिहाजा आप किसी भी हालत में रहे सोने से पहले आप बिल्कुल दुआएं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा हिस्नुल मुस्लिम के हाथ में लेकर पढ़े, तो बहरहाल मैं इस मामले में कहूंगा कि वो एहतियात करे तो ज़्यादा बेहतर है, खासतौर से मर्द। जहाँ औरतों का मसला है चूंकि उनकी नापाकी लंबी होती है तो वो ले ले कोई मसला नहीं हाथ में और पढ़ ले, चूंकि उसमें आयतें होती है और गैर आयतें भी, लेकिन जुनूबी मर्द के लिए बहुत थोड़ा वक्फा होता है, तो लिहाजा वो कोशिश करे कहीं लिखा हुआ हो या याद कर ले। सोने जागने की दुआएं बहुत छोटी छोटी है, और बहुत सी तो ऐसी जो आपको सब सूरह फलक सूरह नास सूरह काफरून सूरह इखलास आयतल कुर्सी इसी तरह जो है सूरह फातिहा है ना, कितने आसान है, और आखिरी दो आयतें सबको तकरीबन याद होती है, आमन रसूल बीमा उनजिले नहीं हो तो याद कर ले, तो बहुत छोटी मुख्तसर है, इनको याद कर ले वो ज़्यादा बेहतर है। इन औरतों के लिए अगर ऐसा मसला हो तो वो हर्ज नहीं, इसलिए कि उनकी नापाकी लंबी होती है और लिहाजा ये कुरान नहीं है, वो दुआओं का मजमुआ ले ले। अगर मर्द को भी लगता है कि भाई इसके बगैर चारा नहीं याद करने का तो ले ले इंशाल्लाह, चूँकि वो पूरा कुरान नहीं है उसमें कुछ आयतें हो सकती हैं लेकिन मुकम्मल चूँकि कुरान नहीं, तो लिहाजा लेकर याद करने की हद तक या दुआओं की हद तक लेकर पढ़ने में इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं होगा।